نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وقال الله تعالى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. یہ کربلا کے مضمون کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت بیان کیا کرتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک دو آیتیں اور دو آیت حدیث پڑھا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ آیت تو تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے, نیکی کا مقام کرے, برائی سے روکے, اور جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے رکھو, ہاتھ سے نہیں رو سکتے زبان سے, زبان سے نہیں سکتے دل سے. اور دل والی بات جو ہے یہ کمزور ترین ایمان ہے. اور دوسری حدیث میں آیا کہ اس کے دل میں بھی اس برائی کے لیے نفرت, اس کا بائیکاٹ مفہوم ہے, اس کے نفرت, بائیکاٹ, اس سے عداوت, دعا, غم کی کیفیت دل کا, یہ چیزیں نا غم کڑن اور دعا اور نفرت اور کے ساتھ کا تعلقی, یہ بھی نہ ہو تو پھر رائی کے دھرنے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. ہمارے بزرگوں میں سے پیغام بھیجا کہ ہمارے گاؤں میں گنڈوں کا گروہ ہے, انہوں نے بہت تنگ کر لیا لوگوں کو ہر لحاظ سے, یہاں تک کہ لوگوں کی عورتوں کی عزت خطرے میں ہو گئی اور نومر لڑکے ان کی گاڑی میں آئیں گے خطرے میں ہو گئی. اور آخر ایک آدمی نے ہمت کر کے ان میں سے دو کو قتل کر دیا. تو انہیں بجائے قاتل کے ہم جو پڑھے لکھے برسرے روزگار لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑھے ہیں کہ ان پر مقدمہ قائم کریں قتل کا. میں ان کا پھر جواب دے کہ دعا تو میں کرتا ہوں لیکن آپ کی بستی کا یہ حال بتا رہا ہے کہ عرصہ دراز تک گیان نہیں ہے, منکر کا کام نہیں ہوا ہے. یہ ہے کہ جب یہ گروہ چرس بھنگ کے کاروبار کے ساتھ اور منڈردی کے ساتھ اپنے پنجے جما رہا تھا اور مضبوط ہو رہا تھا تو اس وقت روکنے کی ضرورت تھی. گلستان میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت پانی ایک سلائی کے برابر قطرہ قطرہ نکل رہا, پانی ایک قطرہ قطرہ نکل رہا ہو تو اس کو سلائی سے روک دیا جاتا ہے. ایک سلائی لکڑی کے ایک سلائی جتنی چیز سے اس کو روک دیتے ہیں, اور اس کو اگر روکا نہ جائے تو یہ قطرہ قطرہ جو ہے اپنے لیے ایسا راستہ بناتا ہے کہ پھر اس پہ ہاتھی بیٹھے تب بھی نہیں روکا جا سکتا. جب معاشرے میں برائی ہو رہی ہو اذا عمرت خطیت فضل دے, ہے نا, دوسری حدیث ہے کہ جب برائی زمین میں ہو رہی ہو اس کو روکا نہ جائے تو مرنے سے پہلے ان پر عذاب آیا تھا. قبل ان یموتوا کے الفاظ میں پڑھتا ہوں, آج بھی پڑھوں گا اس میں. تو برائی ہو اور برائی کو لوگ دیکھیں اور کو نہ روکیں تو ان پر اصابہم اللہ من عذاب قبل ان یموتوا, یہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ اور جکڑ میں آتے ہیں. برائی کا بھر یہ ہے کہ مثلاً آج دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے, میں خاموش تماشائی ہوں تو یہ اس کے ساتھ نہیں, کل یہ میرے ساتھ ہو رہی ہے, کل میرے ساتھ ہونے والی ہے, تو ان کا متعدی آگے بڑھے گا. تو لیول کسی جگہ روکنا ہوگا. تو ایک کربلا کا واقعہ بھی ایک آئینی شک ٹوٹنے کا کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ اصولوں کے خلاف ہوا اور ایسا آدمی خلیفہ بن گیا کہ جو اس معیار پر نہیں تھا. اس کو درست کرنے کے لیے سادہ کچھ تو خون کا واقعہ وجود میں آیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک سال نہیں گزرا تھا کہ سارے کے سارے قاتلین عثمان قتل کر دیے گئے. کہ اس مار بدر کمانڈر چیف بن کر آیا تھا 10,000 کی قیادت کرتے ہوئے عمر بن سعد, اس کو قتل کیا ہے. پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا ہے, بیٹے کو ذبح کیا قتل کیا ذبح پہلے اس کے سامنے ذبح کیا ہے. تو یہ تو بدلہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا, اور اب جو ہے تمہارا اس کے پس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پھر تمہارا نمبر پھر اس کی غرض میں اتارے. تو سامنے مجھے بدین صاحب بیٹھے ہیں, پورا آرٹیکل لکھ کر مجھے بھیجا تھا جسے میں نے غزالی رسالے میں شائع کیا ہے. وہ کافی آدمی کو روزگار ہے, سارے کے سارے جو ہے قتل کیے گئے ہیں, وہ زندہ باقی نہیں رہا. ہم پھر اس کے بعد اس طرح ہوا ہے کہ اس واقعے کو سیاسی اسٹنٹ کے طور پر لوگوں نے استعمال کیا ہے. بس واقعہ کربلا کو بیان کرو اور لوگ دعائیں کرو, بس ان کو اپنے پیچھے چلاؤ, ان کی قیادت کرو اور اپنا ایک مضبوط جتھا بنا لو. یہ اسٹنٹ کے طور پر استعمال ہونے لگا. یہاں تک کہ اہل باطل نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو ایک مذہب کی شکل میں منظم کر لیا. حالانکہ حجت الوداع میں دین مکمل ہو چکا تھا, قرآن کا نزول مکمل ہو گیا, حدیث کا فرمان مکمل ہو گیا, نزول قرآن مکمل ہوا, حدیث کا فرمان مکمل ہوا اور دین مطلب آ گیا. اس کے بعد دین ہے, اس کے بعد تو دین نہیں ہے نا. اے تاریخی واقعہ دین کی بنیاد نہیں بن سکتا. اس کو غلط لوگوں نے بطور سیاسی اسٹنٹ کے لیا اور اس کو استعمال کر کے اپنے جتھے مضبوط کیے, اپنے اقتدار قائم کیے اور اپنے مخالفین کے ساتھ لڑے اور استعمال کیے اس واقعے. تو شروع میں تو صرف ایک واقعے کی شکل میں تھا اور بعد میں اس کے لیے پورے عقائد فقہ ساری چیزیں بنا کر اس کو ایک مذہب بنا کر دے دیا. اس دیر تشریح میں 22 فرقے ہیں, جن میں سے ایک فرقہ نصیری حافظ الاسد جو تھا شام کا بشار الاسد اس کا بیٹا, یہ نصیری شیعہ ہے. اور نصیری شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی خدا ہے شیعوں کی طرح, اس کی طرح عیسائیوں کی طرح. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بھی خدا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے اور خود خدا بھی خدا ہے. یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. ایک گروہ میں سے ایسا ہے جو بدا کے عقیدے والا ہے, بے زبر باپ زاد رضا ہم زاد برا. بدا کا کیا عقیدہ ہے کہ اہل تشیع نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہر امام کا بیٹا نیک صالح پرہیزگار عالم فاضل ہوا کرے گا اور اس کی جگہ امام ہوا کرے گا. تو واقعی کافی عرصے تک یہ بات چلتی رہی. آخر ایک امام کا بیٹا اسماعیل انتہائی گمراہ نکلا, فاسق فاجر گمراہ نکلا. اب کیا کر رہا ہے, تو ان کا قیدہ چل رہا ہے کہ ارے امام کا بیٹا نیک صالح ہوگا اور اس امام کا بیٹا سب کے سامنے کرتوت کر رہا ہے, اب کیا کریں. تم نے ایک نیا قیدہ گڑا, بدعا, کہ اللہ تعالیٰ کو بدعا ہو جاتا ہے. بدعا یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی کبھی نعوذ باللہ دھوکہ ہو جاتا ہے. تو اسماعیل کے بارے میں اللہ کو بدعا ہو گیا, تو اس کو انہوں نے نکال دیا, مذہب سے نکال دیا. اس سے ناراض ہو کر اب نیا مذہب کو بنایا رکھ لی اور اسماعیلی فرقہ ہو گیا. تو اسماعیلی یہ قادیانیوں کے, یہ عیسائیوں کے قادیانی. اسماعیلی جو ہے عیسائیوں کے قادیانی, اور بورے جو ہے یہ شیعوں کے پرویزی ہیں. ترکی شیخ چار سے لڑا ہو کر پرویزی بن گئی ہو بورے ہو گئے, اور ایک کے لڑ ہو کر جو ہے تو وہ حاجی بڑھ گئے, ایک کے قیدی نہیں. اور پھر ہر عقیدہ جو ہے انہیں آپ کو بتا دوں یہ سننے کی بات ہے اور سمجھنے کی اور دل میں رکھنے کی. ایوری آئیڈیالوجی وانٹس ساورنٹی, ہر نظریہ اقتدار عالیہ تک پہنچنا چاہتا ہے, اقتدار بنانا چاہتا ہے ہر نظریہ. تو اس لیے کہتے قیدی نہیں کیا تھوڑے تھوڑے سے حرکت کر رہے ہیں, چل کر نہیں رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اور یور فیوچر ساورنٹی از ان ڈینجر بیکاز آف دس پیپل. تمہارے مستقبل کا اقتدار عالیہ اور حکومت اس عقیدے نظریے سے خطرہ میں ہے. اور خدا کا خاصا تم کو ان کو اقلیت کی سارے سہولتیں دے کر ان کو اپنے پاس پال رہے ہو, لیکن خدا نہ خاصہ اقتدار کے ہاتھ میں آیا تو تمہارا کچھ بھی نکال کے چھوڑیں گے. ہر نظریہ ایک اقتدار عالیہ چاہتا ہے. تو چنانچہ اہل تشیع جو شروع میں تھوڑی تعداد میں تھے زیادہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ مصر میں انہوں نے حکومت قائم کر لی. فاطمہ ڈائنیسٹی جو ہے مصر کی مملکت فاطمیہ پر کتنے سو سال تک رہی ہے, تو انہوں نے ریاست قائم کر لی. سلاؤ نجیبی رحمۃ اللہ کے کارناموں میں سے کارنامہ یہ کہ انہوں نے فاطمہ ڈائنیسٹی کا خاتمہ کیا ہے, اور پھر جو ہے تجار جو ہے تو رسمت بلدی بات کا ہوا. ایران کافی عرصہ تک جو ہے تو سنی رہا ہے, بلکہ سن 71 میں جو میرے بیچ والے ڈاکٹر فارغ ہو کر گئے ہیں تو کہتے ہم جب وہاں نے کام کرنا شروع کیا تو بڑے بوڑھے ہم سے کہتے تھے کہ ہمارے بابا دادا بھی آپ کی طرح تھے, سنی تھے. یہ بعد میں ایسی گھومتے آئی ہیں کہ انہوں نے اس طرح ان کو ان کا حال بدلا ہے. اور ایران کے حکومتی جو کاغذات ہوتے ہیں اس مذہب کے دو خانے ہیں, ایک خانہ جو ہے وہ مسلمان اور ایک خانہ اہل تسنن سنی. وہ مسلمان کا زمرہ نہیں لکھا جاتا, سرکاری کاغذات میں مسلمان اور اہل تسنن دو لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبان جو گئے کہتے ہیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہستی یا اہل تسنن ہستی, تو ہم نے کہا کہ بات سمجھ نہیں آئی, مسلمان ہو کہ تسنن ہو یہ کیا چیز ہے. تم نے کہا نہیں وہ جو سنی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ اچھا ہمیں مسلمان نہیں لکھتے اپنے کاغذات میں, تو ہم نے کہا کہتے ہیں ہم نے فخریہ کہا, ہم نے کہا ہم اہل تسنن ہیں. پھر کے کاغذات میں اہل ہم لوگوں کو مسلمان نہیں لکھا جاتا ایران کے کاغذات میں. اور عبداللہ فیروز جس نے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے, اس کا فرضی مزار ایران میں بنا ہوا ہے, اس پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں کہ حکومت کے اہم بیوروکریٹس اور اہم شخصیات اس میں شمولیت کرتے ہیں. اور ایران میں سنیوں کے آبادی 40% ہے اور ان کو کوئی حقوق نہیں ملے ہوئے. تہران کے شہر میں جمعے کی نماز اور عید کی نماز فقط پاکستان امبیسی میں ہوتی ہے, باقی پورے تہران میں سنی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے, جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. خمینی کا جب انقلاب آیا تو لوگ سمجھے کہ یہ معتدل آدمی ہے اور یہ ہے تو مذہبی آزادی دے گا سب کو, تو تہران میں اسکول میں سنی جمع ہوئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور ان پر فائرنگ ہوئی خمینی کے دوران اقتدار. اور عجیب بات ہے کہ ایران جو کہ سنی جو کہ شیعہ اسٹیٹ ہے اس میں کوئی جلوس نہیں نکالا جاتا, کوئی جلوس تازیہ جلوس اور یہ کیا کہیں زلزنا گھوڑا تازیہ وہ جو ڈولی بناتے ہیں اور زلزنا گھوڑا اور جلوس یہ علاج میں نہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان تو کافی سروس کے لیے گئے نا جہاز کے لیے گئے تو ہم نے کہتے ہم نے پوچھا اور نے کہا کہ دربل کے شما تشیعہ تھے صفویہ تھے اور دربل کے ماں تشیعہ تھے الویہ تھے کہ تمہارے ملک میں صفوی شیعہ مذہب اور ہمارے ہاں الوی ہمارا اصلی ہے تمہارا صفوی بادشاہوں نے منائے ہیں یہ جلوس وغیرہ بادشاہوں نے منائے ہیں. تو لکھنؤ کے جو نوابان تھے نوابان ابد یہ جلوس ان کے شروع کیے ہوئے ہیں. کسی کتاب میں جلوس نہیں آیا ہوا کلینی اور دوسری اور کون کون سی ہیں تین چار کتابوں کے نام تو مجھے آتے تھے ان کے کافی کلینی جتنی ان کی بڑی کتابیں ہیں اس میں جلوس نکالنے کا کسی جگہ تذکرہ نہیں آیا ہے. اور ہمارے ہاں جلوس نکال کر سارے ملک کو یرغمال بنا لیتے ہیں. بازار بند معیشت کا خاتمہ مزدور بیچارہ گھر پر بیٹھا ہوا ہے اس کو روٹی کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ اس کا کاروبار بند ہو گیا ہے اور سب جگہ پر جائے تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں کیوں ہی جلوس نکلا جا رہا ہے. وہ کون سی عبادت ہے جو گلی کوچے میں بازاروں میں ہوتی ہے جی کوئی عبادت آپ نے سنی ہے جو کہ گلی کوچوں میں اور جلوسوں کی شکل میں ہوتی ہو. عبادت ہمیشہ عبادت خانہ میں ہوتی ہے مقدس کلمات کے ساتھ ہوتی ہے. اب تو کچھ فرق پڑا ہے ورنہ پہلے سے ہوتا تھا کہ شہر میں جو جلوس نکالتے تھے نا تو جلوس جب خطران کو پہنچتا تھا تو پھر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا تھا تبرہ. تبرہ کا کیا مطلب ہوتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جائیں یہ باقاعدہ کرتے تھے. اب یہ ہنگامے وغیرہ ہونے کے بعد جو ہے تو کچھ فرق آیا ہے اور ورنہ میرے تو پشاور میں 51 سال ہو گئے جی اس نمبر 41 سال ہو گئے میرے پشاور میں 51 سال ہو گئے. تو اس دور کے جو ہم نے دیکھے ہوئے حالات ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہیں. تو کوئی بھی اگر کبھی بھی کوئی سپریم کورٹ سوموٹو ایکشن لے کر ان کے علماء کو بلائے اور انہیں کہے کہ آپ اپنی اس ترتیب کو اپنی کتابوں میں ثابت کر کے دے دیں جلوس نکالنے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکیں گے. اور یہ سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آیا تھا اس نے ایک سپورٹ ایکشن لیا تھا اس کے لیے جو ہے تو علماء نے تیاری کر کے کتابیں لکھ کر سارے کیس تیار کر کے وہ پیش ہونے والے تھے کتنے میں اس کی اس کا ہی ختم ہو گیا انہوں اس پر سموٹو ایکشن کر رہا تھا. کوئی سپریم کورٹ سموٹو ایکشن لے کر ان کو علماء کو بلا کر کہے کہ اپنے جلوسوں کو اور اپنے ہنگاموں کو آپ اپنی کتابوں میں ثابت کر کے دے دیں تو یہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اسلامی ممالک ملیشیا میں ترکیہ میں اور سعودیہ میں ان کو کسی جگہ جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کسی سے وہ ممباڑے میں جمع ہو کر مجلس کر لو بیان کر لو بس. وہ ہمارے ایک دوست ہے وہ کمشنر ڈی ایف میں خان ہو گئے نئے نئے سلسلے میں آئے تھے تو مجھے غم ہوا کہ تو وہاں چلے گئے اور ان لوگوں کو تو ان کی مجلسوں کو سننا پڑتا ہے کہیں آدمی گڑبڑ نہ ہو کر آ جائیں. تو ہر اتوار کو 12 بجے پشاور میں تھے ہر اتوار کو آتے تھے تو مجلسوں کی جو رپورٹ انہوں نے ان کے پاس آئی ہوتی تھی نا تو نئے نئے سوالات لے کر آتے تھے. تو آخر جب وہ سارا ماتم کا دورانیہ مکمل ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو اتنی نفرت ان سے ہوئی ہے ان کے سارے پروگراموں کو سن کر کہ جیسے آدمی کو کسی سے کہہ آتی ہے. ایک الگ ذمہ دار آدمی تھا ایک بیوروکریٹ تھا صرف اس نے اپنی جو ہے تو سرکاری ڈیوٹی کے طور پر ان مجلسوں کو سنا ہے ان کے حالات کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو ان سے کہہ آتی ہے اس کے بعد تو بدا کا قدر میں نے بیان کر دیا. اور اس کا 8 عقائد ایسے ہیں کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاکدامنی کے بارے میں 18 آیتیں آئی ہوئی ہیں, ان کی کتابوں میں ان پر تہمت لگائی ہوئی ہے. تو جو آدمی یہ تہمت لگاتے ہیں وہ 18 آیتوں کا منکر ہو جاتے ہیں قرآن پاک, اور جو آدمی آیت کا منکر ہو جائے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. پھر جو ہے تو باقی صحابہ اکرام جو ہیں تو ان کو صحابی ماں ماننا جو ہے تو ضروری ہے, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی نہ ماننا یہ جو ہے تو آیت کا انکار ہو جاتا ہے. اس قال صاحبی ہی, صحابی کا لفظ جو صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے نا, اسی آیت کے جملے سے بولا جاتا ہے. اس قال صاحبی ہی لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ دو میں کا دوسرا, یعنی ایک خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا ابوبکر صدیق, وہ دو میں کا دوسرا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب کہ وہ تھا غار میں, اذ یقول لصاحبہ یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا, اپنے صحابی سے کہا, لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کھاؤ, غم نہ کھاؤ, اللہ پاک تمہارے اور میرے دونوں کے ساتھ ہیں. تو نبی کی ایمان کی ایسی گواہی, اللہ کی میت کی گواہی آئی ہوئی ہے, اور ان کے صحابی ہونے کے بارے میں قرآن پاک کا بیان آیا ہوا ہے. لہذا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بعد کافر ہو گئے تھے, تو یہ بھی آیت کا انکار ہو جاتا ہے, اس کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ ذکر و انا لہ حافظ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یعنی قرآن محفوظ ہے, اس کا کوئی زبر زیر کوئی چیز نہیں بدلی گئی, کم زیادہ نہیں ہوئی ہے. رعایت کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک 40 پارے تھا, 10 پارے جو ہمارے حق میں تھے اس دنیا نے ضائع کر دیے اور 30 پارے اپنے چھوڑ دیے. تو یہ ضائع کر رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے تماشے اس پر, اس وقت نہیں روک رہے تھے. آپ میں سے کیسے بھی نہیں تھے جس کو یاد ہی ہوتے, بعد میں لکھ لیتا حافظ ہوتا, جس طرح کے سارے قرآن کے حافظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تیار تھے. تو آپ کو کوئی بھی نہیں تھا کچھ تحفظ کیا ہوتا اپنے قرآن 10 پاروں کو یاد رکھتا اور ان کو بعد میں ریپروڈیوس کرتا, پھر لکھ کر لے آتا کا ختم کر لیتے تھے. تو جو آدمی کہے کہ قرآن پاک 10 پارے تھا, 40 پارے تھے, 10 پارے یاد ضائع ہو گئے, یہ اس آدمی جو ہے تو یہ جو آئے تھے انا رحمۃ اللہ حافظ, اس کا منکر ہو جاتا ہے, اور آئے تھے منکر انکار سے ایمان طلب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک کی سب کو ہدایت دے, جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. ہم اور آپ کو کوئی ترس نہیں آتا کہ ہمارے سامنے ہماری طرح انسان, عیسائی ہے, کفر یہودی ہے, ہندو مر جی, اور ان سارے کفر کے طریقوں پر چلتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم اور آپ دیکھ کر ان پر کوئی ترس نہیں کھا رہے. ان کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ آگ میں گرنے سے بچیں. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.